بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي سوف نمضي للمعالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا كالمنايا بالعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم ووالاهم ونصرهم وأحبهم وجعلهم قدوة لأنفسهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية. زماد دين إسلام محترم عزت مندورون وأخيندو، من د سبیر وافیزو شیاگانو د امامت متعلق د هغوی عقاید ذکر کولو. په تیر درس کې غالبا مونږ د هغې څخه د دوی 15 عقیدې ذکر کړې وې چې دوی د خپلو امامانو باره کې یوه دا عقیده لري چې دا صرف او صرف 12 کسان ګڼي، زیات او کم نه دي. او بیا دوی په دې کې د اخري امام باره کې د غائب والی او تر اوسه د هغه په ژوند د دوی قول او عقیده ده. دویم دا چې دغه امامان دوی عند الله د جمله انبیاء او رسولانو او ملائکو نه غوره او افضل ګڼي. دریم دا چې دوی د نبی او رسول او امام ترمنځ فرق نه کوي. څلورم دا چې دوی ته معجزې ثابتوي او دا عقیده لري چې امامانو ته هم معجزې ورکول کیږي. پنځم دا چې امامان په غیب پوهیږي او د هر ماکان او مایکون علم ورسره دی. نو اوس به په دې درس کې چې د دوی کوم پاتې عقاید دي د دوی د ائمه مبارکی هغه ذکر کوو چې په دې حساب سره دا د دوی شپږم عقیده حسابيږي چې هغه دا ده چې دغه امامت او د دوی د دې امامانو منل دا داسې قطعي فرض او واجب ګڼي چې کسوګي په دې ترتیب او یا د دوی څخه د منلو نه انکار وکړي او یا په دې امامانو د دوی د اعتقاد په شان اعتقاد ونه لري نو هغه کس که هر څوګي هغه کافر ګڼي. نو د دې اعتقاد په وجه دوی اهل سنه والجماعه عموما کافر ګڼي. هغه جدا خبره ده چې د تقیه د صادر لاندې د دې عقیدې کتمان روا ګڼي. نور په حقیقت کې د دوی عقیده، نظر او فتوا د ټولو مخالفینو په باره کې د کفر ده، خو د اهل سنه والجماعه بیا خصوصا تکفیر کوي. او دا د دې وجه نه چې بحمد الله هم دا هغه حق پرست منصور طائفه ده چې د دوی سره د هر باطل په شمول د مقابلې او سرجنګۍ میدان او ډګر ته راوتلې ده. او تش براینام اهل سنه کوم چې دوی سره ناستې ولاړې راشه درشه ولاګانې کوي دوی هغوی ته هم کافر وایي، خو صرف د دنیاوي مفادو د حاصلولو دپاره ترېنه، لکه د ماشومانو لاسته راوړنې کوي. خو د سر دشمنانې بیا هغه هغه اهل حق او رښتونی اهل سنت دي کوم چې په عقیده کې تذبذب او بدعات او خرافات نه لري. نو غرض مې له دې تفصیل نه هغه دا دی چې د دوی د امامت متعلق چې کوم مخالفین دي هغوی ته مسلمانان نه وایي، خو صحیح اهل سنت والجماعه د صحیح روغ او د توحید په عقیدې سنبال موحدین هغه بیا د دې تکفیر په سرفهرست کې شامل کړي او درج کړي دي. اوس راځو او زمونږ په دې دعوا چې دوی د امامت د اعتقاد باره کې د خپلو مخالفینو تکفیر کوي، په دې باندې د دې روافظو شیاګانو د علماو او مفتیانو فتوی او اقوالو ته. د روافظو لوی شیخ آیت الله عبدالله المامقانی چې د ته د علامه لقب ورکړی، هغه په خپل کتاب تنقیح المقال اول جز 208 صفحه کې لیکي: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشريا وای اخیری نتیجه د دې حدیثونه هغه دا لاسته راځي چې لاګو کول او جاری کول د حکم د کفر او شرک په آخرت کې په هر هغه چا چې هغه اثنی عشری نوی. وګوره عزتمندو څومره په اسانه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه واخله تر آخری صحابی او دغه ډول د اول تابعین واخله تر قیامت پورې ټول هغه موحدین مخلصین او صحیح مسلمانان چې د صحیح عقیدی والا صحیح اهل سنه والجماعه دي کوم چې د اثنا عشریه په دغه مختلقه طریقه د امامت قائل ندی او نتر خبر دي ټول کافر او مشرک وګرځول. انا لله و انا الیه راجعون. راشی او اوس د دوی دغه فتوا او ټاپه د دوی د یو بل عالم او شیخ نه هم واوري. د دوی یو بل شیخ یوسف البحرانی الرافیزی په الحدائق الناظره اتلسم جز 35 نمبر صفحه کې لیکي: انک قد عرفت ان المخالف کافر لا حظ له فی الاسلام بوجه من الوجوه کما حققنا ذلك فی کتابنا الشهاب الساقبه. وی بشک تاو پیجند چې یقینا مخالف زمون په عقیده د اثنا عشریه کې هغه کافر دی او هیڅ سو برخه د په اسلام کې نشته په هیڅ وجه د وجوهات څخه، لکه څنګه چې دا خبره موږ په خپل کتاب الشهاب الثاقب کې ثابته کړې ده. دریم فتوی هم لګاوري د بحار الانوار مصنف المجلسی الرافیزی په بحار الانوار درویشتم جز 391 صفحه کې لیکي: اتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد من الائمه وجحد ما اوجبه الله تعالى له من فرض الطاعه فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وي اماميه دلي وفرقي اتفاق واجماع كدي پدي چ بيشك چاچ انكار وک د امامت د يود دي ايمه وسخه کوم چ دوی امامان گرزولي او انكار وک د دوی دغه طاعت نه چ الله پدا واجب گرزولي او پدي فرض کړي نو دا کس کافر دي گمراه دي او حقدار دي د دي چ هميشه به پور کی اوسيږي. سلورم فتوی هم واوری د روافیزو یو بل شیخ او دوی معتبر عالم دی چې دی روافیزو دومره لقبونه د تور کړی چې په لس کرلو کې نه راجمه کیږي. د هغه نوم سید عبدالله دی چې دا په خپل کتاب حق الیقین فی معرفه اصول الدین دویم جز یوصل اتات یومس نمبر صفحه کې لیکي: و اما سائر المخالفین ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر والأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة. وي أو طول زمون د إمامية إثنى عشر يعقدي مخالفين حتى چه منسر دشمني هم نكوي أو نا عينات كوي أو نا تعصب ساتي. نو ده هغوی په باره کې هم دي چې نو په دې باب کې هغه فتوا چې د ټولو امامیه روافظو په قول کړي لکه سید مرتضی چې دوی کفار دي په دنیا او آخرت دواړو کې، او هغه فتوا چې په دې کې د اکثرو قول او ډیر مشهور دی هغه دا دی چې دوی یقیني کفار دي او په آخرت کې به په جهنم کې همیشه اوسیږي. د دې عبارت د ویلو نه بعد مې دغه ضرورت محسوس کړ چې تعلیقا د دوی په دې فتوا یو څو خبرې وکم، او هغه دا چې مسلمانان ولې دومره د غفلت په خوب وده پاتې شوي دي. ما ته ډیر افسوس د هغه خلقو په حال راشي چې دغه د شر او خطر نه ډک دشمن ته د برادران اهل تشیع نوم ورکوي، او دوی د خپل دین د دشمن د دې زهریله خنجر د گزار نه خبر هم ندي. بیا افسوس راشي چې دا څنګه مسلمانی ده، دا کومه عقیده ده او دا کومه نظریه ده، او دا کوم مصلحت دی چې یو کس د تا ته ستا امامان ستا صحابه حتی ستا نبی حتی چې ټول انبیا نعوذ بالله من تلك العقیده النجسه والكلمه الخبيثه د کفر ارتداد او د جهنم د دخول نسبتونه کوي، او تر پاسو د هغوی په دفاع او حفاظت کې پیری او غزمی کوا او امنیت ورته نیسه چې څوک ضرر ورونه رسوي. هغوی تا ته کافر او ابدی جهنمی وایي، او ته ورته برادران اهل تشیع وایا. بحث نه اوږدوم، خو دومره وایم چې مسلمانان دې بیدار شي د داسې اعتقادي کافر کوم چې دغه روافظ دي چې په هر میدان کې دوی د کفارو لاسونه سترګې او پخې ګرځېدلې دي، دوی دې وپیژني. دا هغه بدترین مخلوق دی چې د هیڅ اسمان د سوري او د هیڅ ځمکې د پاسه د اوسیدلو او په راحت سره د ګرځېدلو حق نه لري. دغه ډول د دوی فتوی نورې هم ډېرې زیاتې دي چې یوه به بله هم له هغو فتوو څخه را نقل کړم، او هغه دا چې د دې روافظو شیګانو شیخ محمد حسن النجفی پخپل کتاب جواهر الکلام شپغم جز دوشپیتم نمبر صفحه کی لکی والمخالف لأهل الحق کافر بلا خلاف بیننا کالمحکی عن الفاضل محمد صالح فی شرح اصول الکافی بل والشریف القاضی نور الله فی احقاق الحق من الحکم بکفر منکری الولایة لأنها اصل من اصول الدین وای او مخالف د اهل حق او دلته د اهل حق نه مراد ګور خپل روافض او شیعگان دي نو وای او مخالف د اهل حق هغه کافر دي بغیر لکم اختلاف نه چې زمونږ د روافض او شیعگانو په منځ کې دي په دې فتوا کې وي یعنی مونږ په اتفاق سره دي مخالفینو ته کافر وایو لکه څنګه چې دغه فتوا د فاضل محمد صالح نه په شرح د اصول الکافی او دغه ډول د اشریف قاضی نور الله نه په احقاق الحق کتاب کې نقل شوی چې هغه په حکم د کفر د انکار کوونکي د ولایت یعنی د امامت نه ځکه چې دغه ولایت او امامت اصل دی د اصولو د دین څخه الغرض زما عزت مند ورونو خیندو تاسو ته روافضو د امامت متعلق د دغه اعتقاد نه دا خبره معلومه شوه چې دغه روافض سبیه شیگان په دې طریقې سره کوم چې مونږ تاسو ته د دوی د کتابونو او فتوا څخه نقل کړل د امامت دغه نوعیت او کیفیت فرض او واجب ګڼي دا بیا یو بیل او جدا خبره ده چې د دې مذکوره امامت په فرضیت خو څه په استحباب بلکې په محض جواز هم په قرآن او حدیث او په آثارو د صحابه او په اجماع د امت کې هیڅ دلیل نشته نو راځو دې ته د دوی د دېړون اعتقاد نه چې د امامت متعلق دی څه تولید شوي هغه تاسو تفصیلي واورېدل اوس یو ځل بیا غواړم تاسو ته د هغې معجزه خلاصه ذکر کړم دوی امامت فرض او واجب ګڼي د امامت حیثیت درجه او مقام عند الله د جمله انبیا او ملایکو نه غوره ګڼي دنیاوي مقام او حیثیت کې انبیا او امامان یو مساوي ګڼي امام ته هم د معجزو اثبات لکه د انبیاو کوي امامانو ته د الله سبحانه وتعالی صفات ثابتوي څوک چې د امامت د عقیدین کومه چې د دوی په نیز د دوی د دین اصول دی انکار او مخالفت وکړي نو هغه کافر ګڼي او دغه شپږ واړه خبرې داسې نه چې مونږ ول عیاذ بالله په دوی اتهام لګولی وي او یا مور باندې نعوذ بالله من ذلک دروغ جوړ کړی وي بلکې دا مو تاسو ته د دوی د معتمد علماو او د دوی د برجسته مشایخو د فتوا د هغوی د کتابونو د جز او صفحې په حوالو سره پیش کړل نو اوس به تاسو مسلمانان ورونو خویندو ته دا خبره جوته شوی وي چې د اسلام په نوم دغه د اسلام او مسلمانانو دشمنان روافض شیگان تاسو ته کافر وایي او ستاسو وینې تو یول مباح ګڼي ستاسو دین او عقیده باطله ګڼي او تاسو ته امت الدعوه وایي یعنی تاسو لا د دوی د اعتقاد موافق تر اوسه اسلام کې داخل شوی هم نه یی فلهذا تاسو ته هر تکلیف او مصیبت رسیدو سره دوی ته راحت سکون او آرام او روح ته خوشحالي حاصلېږي هم دا وجه ده که تاسو تاریخ وګورئ نو دوی د اهل سنت والجماعه د ائمه وینې تو یې کړی دی تاسو د تاریخ په سپینو پاڼو کې د حسین رضی الله عنه د قتل د غتوره واقعا نه وینئ چې هم دې د کوفی شیگانو هغه ته خطونه لیږل چې مونږ له تا سره په زرګونو کسان بیعت ته تیار یو ځان راورسوه نو هغه په دوی اعتبار او ښه باور وکړ چې کله هغه مسلم ابن عقیل رحمه الله ولیږلو نو بیا ولې دغه شیگان د هغه د بیعت کولو نه شاته شول تر دې چې هغه د قتل په میدان کې بې مرستې او بې مدده پرېښودل شو عبیدالله ابن زیاد چې کله مسلم ابن عقیل رحمه الله شهید کولو نو ولې د کوفی شیگانو د هغه دفاع ونه کړه چې هم دا بیا سبب د حسین رضی الله عنه د شهادت وګرځېده چې مرکزی او بنیادی باعث او علت هم دا د کوفی اوسیدونکو شیگانو افسوس او بیا افسوس د تاریخ ټول واقعات او د دې روافض او خیانتونو شرمندګیانی هغه خو لکه د نیمې ورځې د لمر په شان ښکاره او روښانه دي خو اوس هم ځان ته مسلمان ویونکي او د اهل سنت والجماعت دعوه کوونکي دا لاسه بلکې د جهاد او مجاهد او د اسلام د دفاع کوونکي په نوم ډیر خلق شته چې چغې وهي چې زموږ اهل تشیع ورونه زه وایم الله دې خوله ماته کا په ژبه د رب العالمین داسې مرض ولګوه چې بیا یې درته جوړه نه کړي ته د اسلام نه خبرې د اسلام احکام او شرایع درته معلوم دي چې ته د اسلام بدترین دشمن خپل ورور ګڼي مونږ ته خو الله سبحانه و تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ ورونه هغه خلق را معرفي کړي چې هغوی مسلمانان او موحدین مؤمنان وي کفر ردت شرک او نور نواقض د اسلام ترې نه وي صادر شوي او دغه روافس یگان خو سبحان الله د داسې کفر شرک او ردت حامیین او داعیین او په هغې کې ورنوتي او غوپه وهونکي حیوانات دي چې که مبالغه نه وینو زه به دا ووایم چې د ټولو مخکینی اقوام مکذبه او کفري او شرکي عقاید هغه د دوی په عقیدو کې موجود دي، بلکې له هغې څخه هم زیات او یو څو قدمه مخکې شوي دي. تاسو لږ د اموي او عباسي دور هغه خیانتونه چې دې روافظو کړي دي او هغه رزلتونه چې د دوی نه ښکاره شوي دي هغه مطالعه کړئ، نو معلومه به شي درته چې دوی د اسلام او مسلمانانو خلاف څه ونه کړل. د عثمانیینو په دور کې د دوی کارکردګیانې په چا پټې دي. اوس موجوده عصر کې د صلیبي امریکې په عراق باندې په حمله کولو کې د هغوی سره څوک په صف کې ودرېدل؟ د ایران صفوي مجوسي رافظي حکومت د څه دپاره جوړ شوی او تأسیس شوی دی؟ تاسو د دین ځان ضرور خبر کړئ. د کفري او شرکي عقایدو سره سره د فحشا، فجور او نورو محرماتو د حلال والی او اباحت فتوی د رسمي او دولتي عقیدوي لیبل نه لاندې د کوم ځای نه شایع کیږي؟ دا هماغه ایران دی چې د اهل سنت والجماعه سخترین دشمن او د سترګو ازغی ګرځېدلی دی. تاسو نه هغه رسمي تشکرانه پاڼه هیره شوه چې کله امریکې د خپلو تحالف کوونکو کفارو او مرتدینو په مرسته او جاسوسي او تعاون خپل صلیبي د جالي افواج افغانستان او عراق ته را داخل کړل، نو دې امریکې یو پوسټ شایع کړ چې لولا ایرانو لما سقط کابل و بغدادو، یعنی چې که ایران نه وینو کابل او بغداد یعنی افغانستان او عراق به سقوط نه وای کړی. مسلمانانو وروڼو، حقیقت ښکاره دی. تاسو خپل سوچ او فکر وکړئ، د دې څه معنی جوړیږي چې که ایران نه وینو امریکا او د هغه تحالف کوونکي کفار او مرتدین عراق او افغانستان ته نشو داخلېدلی؟ ځکه چې روافظ همیشه او په هر میدان کې د صلیبیانو معاونین ګرځېدلي په مقابل د اهل سنت والجماعه کې. فعلا هم په شام کې د صلیبي جنگ په دې ګرم او تود میدان کې د مسلمانانو مقابل کې د صلیبیانو سره څوک ودرېدل؟ هغه د همدې روافظو هغه ډله ده چې د نصیریانو په نوم سره شهرت لري، د کومې چې موږ مخکې په اشیعة الغلات کې د هغوی تعارف ذکر کړی دی. بلکې راشي چې د دې دور او عصر نه لږ مخکې، بلکې د تتار د دور نه هم لږ مخکې جایزه واخلو. تاریخ پرې گواه دی چې دې روافظو هغه وخت هم د فلسطین بیت المقدس په نیولو کې د مسلمانانو په ضد او مقابل کې د هغه وخت د صلیبیانو مرسته او معاونت کړی دی. دغه ډول تاسو د صلاح الدین ایوبی رحمه الله تاریخ وګورئ، ولې هغه تر د هغه وخت پورې په صلیبیانو حمله ونه کړه تر څو یې چې دغه روافظ ختم نه کړل او هغوی د زور او طاقت څخه ونه غورځول؟ او دا ځکه چې هغه ته د دوی تاریخ ښه معلوم و او دا یو حربي نظر جوړ شوی و چې تر څو دغه روافظ شیګان له مخې لرې نه شي نو تر هغه وخته موږ په صلیبیانو غلبه نشو حاصلولی. او هم داسې شوه چې کله بإذن الله تعالی هغه دغه روافظ ختم او د شوکت زور او طاقت څخه وغورځول، نو ډیر په اسانه الله رب العالمین هغه ته بیا په صلیبیانو غلبه ورنصیب کړه او بیت المقدس د دې نجسو ګنده صلیبیانو څخه پاک کړلو. عزتمندو وروڼو خویندو، بیا درته وایم که تیر شوي تاریخ ته پام او فکر وکړئ او له هغې نه ځان خبر کړئ، نو دا خبره به درته نوره هم واضحه، ښکاره او روښانه شي چې دغه روافظ او شیعهګان په هر دور او زمانه کې د مسلمانانو د اسلام په مقابل کې سخت تور، کرغیړن او ککړ تاریخ لري. تاسو د معتصم بالله په دور کې د ابن العلقمي رافیزي خیانت ته وګورئ چې ده په کومه طریقه او د تقیې د مکر لاندې د مسلمانانو معسکرات د افواجو نه خالي کول او د مسلمانانو د افواجو تعداد کمولو، او بالاخره چې دغه کار د تاتار بادشاه هلاکو خان ته دا زمینه او فرصت په لاس وروسته چې هغه په مسلمانانو حمله وکړله، هغه هم دی ابن العلقمي خبیث رافیزی په مسلمانانو راوخی جاو. او دا د دې د پاره چې رافیزیت او شیعیت قائم او حق او صحیح دین د مسلمانانو ګډ وډ او ختم کړی شي. دا په زرګونو مسلمانان چې د تتار د لاسه قتل شول، د بغداد د اقتدار واګې د مسلمانانو له لاسونو څخه ووتلې او مشرکانو او مرتدینو ته لاسته ورغلی، دا ټول د دې روافظو برکتو چې نن ورته اهل تشیع رونه ویل کیږي. انا لله و انا الیه راجعون. الغرض خلاصه به درته دا ووایم چې د روافظو د خیانتونو، دوکو او د اهل سنت والجماعه سره د دوی دشمنی، بغض او عداوت د دین د ځان خبرولو د پاره خو ډیر کتابونه شته چې وکتل شي. خو د یو کتاب چې خلاصه او موجز کتاب دی، دې باره کې د هغه کتاب نوم دی من مخازی الرافضه. دغه کتاب کتل پکار دی. د دې کتاب لیکونکی په صفحه 490 کې لیکي، موالاتهم للكفار دائما ضد أهل السنة، ولما تقدم أقول منبها إنه كلما تواجه المسلمون ضد الكفار من اليهود والنصارى في كل حرب على مر التاريخ وحتى في عصرنا الحاضر نجد الرافزة يتسللون لواذا إلى معسكر الكفر ويمدونهم بجميع أنواع الإمدادات المتوفرة إليهم عسكريا ومعلوماتيا، ويفضلون الموت أو انتصار الكفر على أن ينتصر المسلمون، وتكون لهم اليد العليا وهم لا يقاتلون أعداء الإسلام من الكفار الأصليين. وي دوي دوستي ومؤلات دو كفار سر دائما وهميشه غد أهل السنة والجماعة بزد بانيوي أو دو كمي وجه نشدا منغا بدي بحث كتير شوحاغا هم دا زد خبرداري پو ورکولو سر وائم چه کل هم مسلمانان دو كفار و بزد و مقابل كي كم چه يهود و نصارى دي ودري دلي دي أو دا پا هر جنگ د تاریخ په مخ ثابت شوی، بلکې زموږ په دې عصر حاضر کې هم موږ دغه روافظ لیدلی چې په پټه پټه ځانونه د کفارو معسکر ته رسولي دي او د کفارو مددونه او مرستې کړي په ټولو اقسامو د مرستو کې چې ښې پوره مفیدې تمامې شوي دي د کفارو ته دغه مرستې د عسکري او معلوماتي هرې برخې څخه، او دوی د مسلمانانو د فتح او کامیابۍ په مقابل کې خپل مرګ او یا د کفر غلبه خوښه ګڼي، او دغه روافظ د دې کفارو قوي لاس ګرځېدلی دی او دوی د اسلام د دشمنانو اصلي کفارو سره بالکل نه جنګېږي. عزتمندو ورونو، د روافظو په خیانتونو او د اسلام او اهل اسلام سره د دشمنی او عداوت باره کې د علماو ډېر اقوال شته چې موږ بعضې له هغې څخه په دې سلسله کې ذکر کړي او نور به وقتاً فوقتاً ذکر کړو انشاءالله. خو اوس فعلا د دې نشست او د دې درس په اخره کې په مسلمانانو ورونو آواز کوم چې که تاسو غواړئ چې ستاسو دین محفوظ، عزت مو خوندي او خلافت اسلامي او شرعي نظام په ځمکه قائم او حاکم شي، او د یهودو او نصاراو او مجوسو څخه جزیه واغستل شي، خزی وینځي شي، بچي غلامان شي او مالونه غنیمت شي او خارونه فتح شي او تمکین شي، بارډرې حدود او پولې ختم شي، او په کفارو اقدامي جهادونه او حملې شروع شي، نو د صلاح الدین ایوبی رحمه الله د هغې مجرب نسخې سره عملي طور باندې اتفاق وکړي کومه چې فعلا د اسلامي دولت او په نبوي منهج د جوړ خلافت امیر او خلیفه المسلمین و امیر المؤمنین تقبله الله ابو بکر ابراهیم ابن عواد البدری القرشی الحسینی تقبله الله دسخت کړي، او موجوده خلیفه المسلمین او امیر المؤمنین ابو ابراهیم الهاشمی القرشی حفظه الله و رعاه واقام الله خلافته وادامها پر عمل جاری ساتلی چې هغه د بل هر کافر څخه دغه روافظ را مخکې کول دي تر دې چې د دوی شاته نور اصلي کفار یهود او نصارا او ته په اسانه لاسرسی وشي، نو په دې سره به انشاء الله ډیر زر خپل دغه محمود مقصود باذن الله و توفیقه حاصل کړی، ځکه چې کله تاسو د صلیبی او نورو اصلي کفارو دغه جواسیس او د هغوی دغه سترګې ړندې او لاسونه قطع او نابود کړی نو هغوی بیا هیڅکله هم د مسلمانانو په حریم او دولت حملې کولو ته زړه او جرأت نشي کولی، بلکې بیا به تاسو په ډیر اسانه سره انشاء الله د روس، برطانیا، امریکا، هندوستان او نورو کفري ممالکو باندې خپلې کتیبی تجهیز او د حملې دپاره چمتو وګرځوئ. وما ذلك على الله بعزیز، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال.